Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 10. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kolejny dzień. Prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem ujawnił w Trójce wiceminister zdrowia. Znów niespokojna noc na granicy polsko-białoruskiej. Służby zatrzymały grupę około 100 migrantów. Przez pożar co najmniej kilka godzin zmieniony będzie ruch pociągów na trasie Elbląg-Bogaczewo. Mamy 24 882 nowe potwierdzone przypadki COVID-19 i 370 zgonów. Najnowsze dane przedstawił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Jednocześnie zaapelował w Trójcy do osób, które stwierdzą u siebie objawy infekcji wirusowej, aby nie zwlekały z wizytą u lekarza. Niestety zgłaszamy się zdecydowanie za późno. Zgłaszamy się najczęściej już w 10 dobie od momentu zakażenia, kiedy te objawy są bardzo dramatyczne. To jest bardzo ważne. My zgłaszamy się zdecydowanie za późno. Wtedy już naprawdę ani te leki, które są w tej chwili stosowane, ani ta pomoc tlenowa, ani respirator, niestety jest czasem już za późno. Wiceminister zapewnił w Trójce, że nie zabraknie miejsc dla chorych z COVID-19 w szpitalach. Chcemy do końca listopada, aby tych miejsc było na poziomie 26 tysięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to także więcej, ale no chciałbym, żeby jednak te miejsca nie były przeznaczone dla pacjentów COVID-19, tylko także dla innych osób, które chorują na inne schorzenia. W Polsce w pełni zaszczepionych jest prawie 20 200 tysięcy osób. Trzecią dawkę przyjęło 1 375 tysięcy. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Nadal niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej. W nocy znów doszło do inspirowanej przez służby białoruskie próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. Jak informuje Ministerstwo Obrony, Białorusini zmusili migrantów do obrzucenia kamieniami polskich żołnierzy. Wcześniej Straż Graniczna poinformowała, że podczas ostatniej doby odnotowano 501 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Koło połowców umundurowane osoby stojące po stronie białoruskiej rzucały kamieniami w policjantów, mówi z kolei rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa. Dwóch umundurowanych mężczyzn będących po stronie białoruskiej rzucało w kierunku naszych funkcjonariuszy policji kamieniami. Jeden z policjantów został uderzony kamieniem w nogę, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci zatrzymali też trzech kurierów przewożących cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce. Zatrzymani to obywatele Czeczenii, Syrii i Gruzji. Oni chcieli przewieźć w swoich samochodach 28 osób, które nielegalnie przebywały w naszym kraju. Straż Graniczna w listopadzie zanotowała już 5,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Co najmniej kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru na składowisku plastikowych materiałów do recyklingu w Gronowie Górnym koło Elbląga. Ogień pojawił się około 2 w nocy, jest już opanowany, ale wciąż zostało silne zadymienie, mówi rzecznik Elbląskiej Straży Pożarnej Krzysztof Karolkiewicz. Powierzchnia pożaru 7000 m2. Na miejscu zdarzenia jest 20 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz około 60 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na pewno kilka godzin ze względu na powierzchnię pożaru. Przez pożar wstrzymany został ruch pociągów na trasie Elbląg-Bogaczewo. Ogień uszkodził sieć trakcyjną. Zmiany dotyczą kursowania pociągów jadących przez stację Elbląg, między innymi w kierunku Olsztyna, Trójmiasta, Szczecina i Malborka. Pociągi dalekobieżne kierowane są zmienioną trasą przez Iławę. Przewoźnik regionalny wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Elbląg-Bogaczewo. Stany Zjednoczone uważnie śledzą ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, zapewnia amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Szef Pentagonu wezwał Rosję do większej przejrzystości działań. Dodał, że nie jest pewien, jakie plany ma prezydent Władimir Putin, koncentrując znaczne siły wzdłuż granicy z południowym sąsiadem. Podczas konferencji prasowej w Pentagonie Lloyd Austin wyraził głębokie zaniepokojenie działaniami Rosji, w tym gromadzeniem wojsk przy granicy z Ukrainą. Prawda jest taka, że nie jesteśmy pewni, co planuje pan Putin, ale te ruchy bez wątpienia przykuwają naszą uwagę. Austin dodał, że Stany Zjednoczone uważnie śledzą ruchy rosyjskich wojsk i zapewnił, że jest w stałym kontakcie z europejskim dowództwem sił USA. Nasze poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niezachwiane. Austin skrytykował też

Każdy gest może być przejawem siły, która pozwala przetrwać i zachować sens życia. Wystawa Codzienne formy oporu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie opowiada o sposobach radzenia sobie w sytuacjach konfliktów zbrojnych czy katastrof ekologicznych, gdzie dotychczasowe metody zawiodły. I naszymi gośćmi w tej godzinie będzie pani Ika Sienkiewicz-Nowacka, kuratorka wystawy Codzienne formy oporu, i pani Aleksandra Jeglińska, współkuratorka przeglądu filmowego, który towarzyszy tejże wystawie. Czeka nas także oczywiście w tej godzinie fragment prozy, czyli Antoni Ferdynand Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, konno przez Azję Centralną, a czy to oczywiście Mirosław Zbrojewicz. Program trzeci. Nierealna staje się. Nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nikt nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nieprawdziwe? stało się na moment, to był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przez siebie tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie, gdy wezmę znów głęboki wdech nosem. Poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment, to był tylko sen. Jutro na ekrany naszych kin wchodzi film Bo we mnie jest seks, którego główną bohaterką jest Kalina Jędrusik. W roli legendarnej aktorki zobaczymy Marię Dębską, docenioną już za tę kreację na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych. Autorką filmu jest Katarzyna Klimkiewicz, z reżyserką rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że od razu musimy zaznaczyć, że to nie jest klasyczna biografia znanej aktorki. Tak, Bo we mnie seks to jest film muzyczny, który opowiada o kilku miesiącach z życia Kaliny Jędrusik, kiedy miała 30 lat. To jest przełom 62 i 63 roku. A dlaczego właśnie te miesiące? Wydaje mi się, że akurat wtedy w jej życiu było takie kumulacja różnych legendarnych wydarzeń. Słynny występ na Barbórce, potem została wyrzucona z telewizji i triumfalnie do tej telewizji wróciła. W naszym filmie te wydarzenia jakoś są ze sobą powiązane. W rzeczywistości nie wiem, czy tak naprawdę było trudno dojść, ponieważ życie Kaliny to jest seria wielu anegdot i plotek i czasami trudno dojść do faktów. Jak się przygotowywałaś do tego filmu, z jakich źródeł czerpałaś przede wszystkim? Przede wszystkim czerpałam z biografii, którą napisał Dariusz Michalski i pan Dariusz Michalski był także naszym konsultantem przy filmie. To było dobre, ponieważ pozwalałyśmy sobie na odejście od pewnych sytuacji i on cały czas kontrolował, czy my nie przekraczamy pewnej granicy realizmu, prawdopodobieństwa, żeby zachować prawdę postaci, które się pojawiały tamtych czasów, pewnych realiów. Ale oczywiście też inspirowałam się filmami, w których grała Kalina. Czytałam wielokrotnie felietony Stanisława Dygata, żeby zrozumieć też kontekst książki Tadeusza Konwickiego kilkakrotnie, żeby też zrozumieć tę relację między nimi i w ogóle styl, sposób wrażliwości tamtej epoki, bo chciałam, żeby ten film gdzieś tam nawiązywał do tego stylu, w jakim wtedy ludzie ze sobą rozmawiali, jak wtedy o sobie opowiadali, jakie mieli wtedy poczucie humoru. W filmie pojawiają się barwne postaci, właściwie osobistości polskiej kultury, doskonale wszystkim znane. Kogo zobaczymy w tych rolach? W roli Kaliny Jędrusik Marysia Dębska, w roli jej męża Stanisława Dygata Leszek Lichota, w roli Ludzka, kochanka Kaliny Krzysztof Zalewski i Kasia Obidzińska jako Ksymena Zaniewska. Przyjaciółka. Przyjaciółka Kaliny. Rafał Rutkowski jako Jeremi Przybora. Konwickiego zagrał Paweł Tomaszewski, a jako dyrektor Molski, który uwziął się na Kalinę, Bartek Kotrzadow. Powiedziałeś, że to film muzyczny i trzeba dodać, że rzeczywiście piosenek i właściwie takich nawet wręcz zbiorowych układów tanecznych w tym filmie też nie zabraknie, poza historią, anegdotą i tym, czego się dowiadujemy o głównych bohaterach. Tak, ja chciałam, żeby ten film był pewnego rodzaju też hołdem dla tamtego kina, dla tamtej wrażliwości. Inspirowała się na przykład Lekarstwem na miłość czy Wojną domową i te piosenki piosenki trochę przenoszą nas w tamtą epokę. Też są sceny muzyczne, jest tam dużo muzyki, dużo tańca. Pojawia się wiele piosenek, pojawia się też pokaz mody czy imprezy w Spatifie. Także muzyka jest bardzo ważną częścią tego filmu. A twoja ulubiona scena, bo we mnie jest seks? Mam kilka takich scen, które bardzo lubię. Bardzo lubię sceny, kiedy Kalina jest ze Stasiem w domu i pojawiają się jego koledzy, czy też jej kochanek, ale taką sceną, którą najbardziej, najmilej wspominam z realizacji, która była na nas wszystkich jakimś takim bardzo fajnym przeżyciem, to jest scena w Spatifie, kiedy wszyscy zaczynają tańczyć. Duże wyzwanie, ale też naprawdę mega frajda i ta scena jest pewnym hołdem też dla polskiego kina. Z Katarzyną Klimkiewicz, autorką filmu Bo we mnie jest seks, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind, you were always on my mind. Mm-hmm, yeah, right. Lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, best would be like I was blind. Program trzeci. Just time to silence guide the mind to move to a place so far away. The goosebumps start to raise the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats heart is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa jeszcze wystawa Codzienne Formy Oporu i naszymi gośćmi w Trójce przed Południem są panie Ika Sienkiewicz-Nowacka, kuratorka tejże wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aleksandra Jeglińska, współkuratorka przeglądu filmowego, który towarzyszy wystawie. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od poniekąd od końca, bo mamy finisarz tej wystawy. Jeszcze kilka dni będzie można zobaczyć. Myślę, że warto, bo to jest wystawa, która jeszcze w kontekście różnych zdarzeń, które nas otaczają, no myślę, że nabiera zupełnie innego brzmienia. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktów, przeróżnych konfliktów, katastrof ekologicznych, w czasach szerzącej się ksenofobii za pomocą praktyk zaczerpniętych z codzienności, uwaga, troski, czułości, uważności. To możemy przeczytać na państwa stronie. Kiedy słyszę hasło troska, czułość, uważność, mam takie głębokie poczucie, że to są rzeczy, których najwyraźniej brakuje, bo zaczęliśmy na nie zwracać uwagę. Człowiek ma taki zwyczaj, że zwraca uwagę na to, czego nie ma, bardziej niż na to, co ma. Pani Iko, jak powstawała ta wystawa? Tak, bardzo ważne słowa tutaj pani przytoczyła, które rzeczywiście rezonują wśród wielu twórców biorących udział w tej wystawie, w tym projekcie. Ta wystawa nie miała być wystawą, może od tego zacznę. Ta wystawa miała być projektem, który opierał się na pobytach twórczych, na rezydencjach artystycznych dla grupy artystów z Palestyny, z Polski, też kilkorga jeszcze z Europy. Powstawała przez 5 lat i ze względu na to, że Palestyna jest takim bardzo, bardzo poruszającym miejscem z różnych powodów, ale też miejscem, które jest objęte wieloma stereotypami. Mamy wyobrażenia na temat tej Palestyny, które zaczerpnięte są najczęściej z mediów, a ostatecznie okazuje się, że nie bardzo przystają do tego, jak rzeczywiście w tej Palestynie jest. Tak więc wiele osób, które pojechały tam na rezydencje artystyczne, a rezydencje artystyczne są właśnie tym narzędziem, którym w swojej pracy się posługuje, to przyniosło wiele spostrzeżeń, wiele przeżyć, wiele emocji, które w pewnym momencie domagały się tego, żeby je też publicznie zaprezentować. W postaci właśnie realizacji artystycznych takich twórców jak Mir Nabami, Mohamed Saleh, Nur Abed, czyli artystów przybywających tutaj na rezydencji artystycznej u nas w Warszawie, a pochodzących z Palestyny, a także Karoliny Grzybnowicz, Jaśminy Wójcik, czy Joanny Rajkowskiej, które pojechały do Palestyny po raz pierwszy bardzo często i tam tworzyły też wspaniałe i przejmujące projekty. Ta wystawa, jeszcze dodam, jest w dużej mierze związana z takim moim osobistym też rozczarowaniem tą współczesną rzeczywistością, tym cierpieniem, które nas otacza, tym jak degradujemy, eksploatujemy naturę. I mam taką refleksję, że te metody, które też w tej Palestynie od przeszło 70 lat, czyli od czasów, kiedy Palestyna znalazła się pod okupacją, są wykorzystywane do tego, by teoretycznie przynieść jakieś rozwiązania. One kompletnie zawiodły, tak? Te metody zazwyczaj sięgają po jakieś formy siły, opresji, często też są reaktywne wobec innych działań i bardzo często intelektualne, natomiast no, one po prostu nie działają. I dzięki tym artystom, którzy wzięli udział w tej wystawie, spojrzałam na otaczającą nas rzeczywistość trochę z innej perspektywy. Myślę, że też w dużej mierze zainspirowała mnie do tego Jolanta Brachtajna w swoim tekście Szczeliny istnienia, żeby przyjrzeć się jednostkom i przyjrzeć się codzienności, rytuałom codzienności jako tym takim obszarom, które gdzieś potrafią spojrzeć na świat trochę inaczej. Artyści wracają do momentów, w których ludzie wyznający różne religie albo będący z różnych kontekstów kulturowych mieszkali koło siebie, byli sąsiadami, tak? Współżyli w tej historycznej Palestynie. Wracamy do opowieści, do archetypów, do takich prostych rzeczy jak fermentowanie, kiszenie, czyli czynności, które gdzieś po prostu powtarzają się w codzienności, tak? Więc ta domena kobieca jest taką próbą odpowiedzenia na to, co w tym świecie teraz tak bardzo obserwujemy. Czyli rozumiem, że była to wyprawa, która zaowocowała tym, że artyści wychodząc od takiego kontekstu mocnego, politycznego, poniekąd globalnego, przeszli do takiego spojrzenia bardzo skoncentrowanego na takim życiu zwykłego człowieka. Tak, który, na jednostkach, tak. Który gdzieś poniekąd, mimo że żyje w tym kontekście dużej polityki i spraw no, światowych, jednak sam musi stworzyć sobie, jakoś wymościć sobie przestrzeń, w której chciałby po prostu, żeby było mu dobrze. I co robi, żeby tak było? W jaki sposób może sobie poradzić z czymś, co jest niezależne od niego? W jaki sposób zachować i swoją godność, i swoją tożsamość, i współistnieć z tym drugim człowiekiem? Tak, na pewno tak właśnie to jest, ale też by otworzyć oczy i nie skupiać się tylko na sobie, tak? To nie chodzi o to, żeby mościć sobie tylko i wyłącznie tą bezpieczną przestrzeń, chociaż oczywiście na pewno warto od siebie też zacząć, ale też spojrzeć właśnie, posługując się tymi takimi podstawowymi wartościami, tak, które są obecne w życiu, nie wiem, matki na przykład, tak? Troska wobec dziecka, czułość, uważność na drugiego człowieka. Nie patrzeć na ludzi jako na masy, które są po prostu częścią tych zawierów historycznych, tak, czy politycznych, tylko spojrzeć po prostu na człowieka. I myślę, że to jest tak strasznie ważne, bo po prostu o tym zapominamy. I w Palestynie jakąś niesamowitą siłę właśnie w takiej gościnności, w tej trosce, w tych praktykach, które po prostu jakby no, jakoś tam akceptują tą rzeczywistość, która jest, ponieważ jakby czują swoją bezsilność wobec właśnie tej wielkiej polityki, odstawiają na bok i zaczynają praktykować to, co jest tak istotne i to, co jest po prostu humanistyczne, tak? To jest po prostu dobre i ludzkie. Teraz mamy finisarz tej wystawy, która właściwie jest projektem, którym możemy część tego projektu po prostu zobaczyć i na tym chyba polega to, że to jest wystawa z tego, co zrozumiałam. Temu też towarzyszą spotkania między innymi z twórcami, którzy pojawili się, przyjechali specjalnie na te kilka dni do Warszawy i o szczegółach, a również oczywiście o tym filmowym pokazie, który towarzyszy wystawie, porozmawiamy za chwilę. Codzienne formy oporu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. To jest tytuł wystawy, którą jeszcze przez kilka dni możemy oglądać. Naszymi gośćmi w Trójce przed południem są pani Ika Sienkiewicz-Nowacka, kuratorka tejże wystawy. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aleksandra Jeglińska, współkuratorka przeglądu filmowego, który towarzyszy tej wystawie. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aleksandro, to teraz kilka słów o tym przeglądzie filmowym, bo on trwa. Co możemy zobaczyć przez te najbliższe dni i z kim porozmawiać, czy też twórcy filmów również są obecni podczas tego finisarzu? Przede wszystkim możemy obejrzeć filmy, które niejako stanowią przedłużenie prac pokazanych na wystawie. Kiedy tworzyłyśmy przegląd, bardzo zależało nam na tym, aby w jakiś sposób kontynuować tematy poruszone w pracach artystycznych, które prezentujemy w przestrzeni wystawy, także w kinie. Zobaczymy zatem film Jumany Manny Wild Relatives. Jej praca jest, najnowsza praca jest pokazywana na wystawie i potem będzie można ją obejrzeć w kinie. Prezentujemy również pracę, film Ambient i Samal Jafari. To jest film, który w moim odczuciu dialoguje bardzo mocno z przepiękną instalacją Karoliny Grzybnowicz prezentowaną na wystawie CSO. Także to jest jeden aspekt, na którym nam bardzo zależało. Kolejna rzecz, która mam nadzieję zainteresuje słuchaczy i słuchaczki, to jakiś taki pluralizm, który wydaje mi się, że udało nam się uchwycić. Prezentujemy filmy różnych twórców operujących w różnych gatunkach. Mamy oczywiście twórców i twórczynie filmów eksperymentalnych, bo to Centrum Sztuki Współczesnej. I tutaj szczególnie polecam film Palestine Blues Nidy Sinokrota, bardzo polecam film An Unusual Summer, czy film Słońce i Lupa Mileny Desse, który miał swoją premierę na Berlinale. Są to filmy dość wymagające, niekonwencjonalne, ukazujące to, jak twórcy i twórczynie radzą sobie z kręceniem filmów w okupacji. Mamy też filmy, które są trochę bardziej tradycyjne w formie. Jest nam niezmiernie miło zaprezentować film Gaza Mon Amour. Jest to polska premiera tego filmu. Ten film miał premierę w Wenecji w ubiegłym roku, autorstwa braci Nasser. Jest to komedia romantyczna z Palestyny. Z Hiyam Abbas w roli głównej, bardzo znaną aktorką palestyńską, którą słuchacze i słuchaczki mogą kojarzyć z serialu Sukcesja. Także tutaj naprawdę taki starałyśmy się szeroki przekrój twórczości filmowej z Palestyny zaprezentować. I to, co też jest istotne, tworzyłyśmy ten przegląd wspólnie z dużą ilością partnerów. Bez tych osób ten film, ten przegląd filmowy nie wyglądałby tak, jak wygląda. Ambasada Państwa Palestyny, Urząd Miasta Ramallah, Fundacja Nahda, te wszystkie instytucje i osoby pomagały nam ułożyć program przeglądu. Mówię o tym zakulisowym pluralizmie, dlatego że wydaje mi się, że on się przekłada na sam przegląd. Czy podczas tego finisażu będziemy mogli, znaczy, czy jeszcze skorzystać z jakichś warsztatów, spotkań, które jeszcze są dostępne? Jest jeszcze możliwość wejścia, pani Iko? Tak, bardzo zapraszamy. Zaczynamy już dziś wieczorem o godzinie 18:00 bardzo interesującym spotkaniem. Khaldun Bashara, który jest architektem, konserwatorem i przez wiele lat był dyrektorem Riwak Center w Ramallah, w Ramalli. Jest też niesamowitym opowiadaczem i naprawdę bardzo ciekawą, fascynującą osobą. Oprowadzi po wystawie, ale jednocześnie opowiadając o historii architektury, zmian przestrzennych w obozach dla uchodźców palestyńskich. Więc no jest to jedna z osób, które nie są bezpośrednio związane z tym projektem, nie był w żaden formalny sposób zaangażowany w realizację codziennych form oporu, natomiast jest jedną z osób, które współtworzą tą społeczność, jaka się przez te wiele lat pracy nad projektem nawiązała. Kolejny hit, mogę powiedzieć, i też dzisiejszego wieczoru się on odbędzie, a mianowicie spotkamy się z Suad Amiri, która jest założycielką Riwak, ale to zwracając uwagę na jej architektoniczne wykształcenie. Natomiast przede wszystkim jest też pisarką i w publikacji towarzyszącej wystawie ukazało się takie niesamowicie zabawne opowiadanie pod tytułem Pieskie życie, w którym opowiada, jak przekraczała granice towarzysząc psu, który miał paszport, weterynaryjny paszport izraelski wydany. Ona sama nie ma prawa wjeżdżać na teren Izraela. Suad wydobywa indywidualne historie bardzo wielu osób z tego całego morza okupacji, jakby takiej ogólnej traumy, której doświadczają na co dzień Palestyńczycy, ale potrafi o tym opowiedzieć w niesamowicie ciepły, zabawny i bardzo wspaniały sposób. I też weekend będzie bardzo, bardzo intensywny i bardzo, moim zdaniem, ciekawy. Przede wszystkim zachęcam do wzięcia udziału rodziców z małymi dziećmi w smykowizjach, które odbywają się w sobotę rano o 10 i 11. Tym razem będzie to koncert inspirowany projektem na wystawie i też taką może książeczką Najlepsza zupa na świecie. A oprócz tego mamy dwa spotkania w sobotę i w niedzielę o godzinie 15:00. Jedno jest to rozmowa z Pawłem Mościckim i Karoliną Grzywnowicz, właśnie autorką instalacji, o której już wspomniała Ola, jedną z najbardziej wzruszających prac na tej wystawie, też bardzo pięknych.

Zabiwszy jednego lub dwa ptaki, wracałem do domu i zaczynałem przyrządzać obiad, który jednak nie odznaczał się zbytnim wyborem dań. Była to nieodwołalnie zupa z zabitego ptaka, przyprawiona sucharami, a następnie niezliczona ilość kubków gorącej herbaty, napoju niezbędnego do życia w lesie. Pewnego razu podczas mojej wycieczki po Cietrzewie usłyszałem trzask w krzakach i uważnie rozejrzawszy się wokół, spostrzegłem końce rogów jelenia. Zacząłem skradać się do niego, lecz chociaż śnieg prawie nie skrzypiał pod moimi stopami, zwierzę posłyszało czy wyczuło niebezpieczeństwo. Jeleń wyrwał się z łoskotem z gęstych zarośli i zobaczyłem go dopiero wtedy, gdy przebiegłszy około 300 kroków, zatrzymał się na stromym stoku góry. Był to olbrzymi okaz o ciemno-szarej sierści i prawie czarnym grzbiecie. Na pięknej głowie dumnie niósł potężne rogi. Przede mną stał krzak o grubych gałęziach. Oparłszy karabin na jednej z tych gałęzi, starannie wymierzyłem do jelenia i oddałem strzał. Zwierzę uczyniło olbrzymi skok, przebiegło kilka kroków i upadło. Przez głęboki śnieg i krzaki pobiegłem ku niemu, lecz jeleń, spostrzegłszy mnie, podniósł się i skacząc lub chwilami z trudem przebierając nogami, zaczął się wspinać na górę. Druga kula zatrzymała go na zawsze. Zdobyłem w ten sposób dużo mięsa i doskonały kobierzec do swej nory. Rogi umocowałem wśród korzeni stanowiących ściany mego schroniska i odtąd służyły one jako wygodne wieszadło na karabin i ubrania. Nie mogę zapomnieć jednego bardzo porywającego, chociaż dzikiego obrazu, który widziałem o kilka kilometrów od mojego domu. Było tam niewielkie bagno, porośnięte żurawiną. Tutaj zwykle zlatywały się na jagody statka głuszców, cietrzewi i jarząbków. Pewnego razu skradałem się do tego błotka, kryjąc się za niewysokimi zaroślami młodych jodeł. Zobaczyłem duże stado cietrzewi, energicznie rozgrzebujących śnieg i zjadających jagody. Kilka minut obserwowałem tę scenę, nie zdradzając żadnym ruchem czy drgnięciem swojej obecności. Jednakże jeden cietrzew, stary, czarny kogut, nagle gwałtownie podskoczył do góry i pofrunął, głośno bijąc skrzydłami. Przestraszone stado natychmiast odleciało. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu zobaczyłem, że stary kogut, przeleciawszy paręset kroków, zaczął szybko, prawie pionowo wznosić się do góry. Po chwili robiąc koziołki w powietrzu i bezsilnie bijąc skrzydłami, upadł na śnieg i pozostał nieruchomy. Pobiegłem w tę stronę, a wtedy od cietrzewia odskoczył krwiożerczy gronostaj. Wywijając ogonkiem i sycząc, skrył się pomiędzy kamieniami. Cietrzew miał przegryzione gardło. Zrozumiałem, że mały drapieżnik rzucił się na ptaka, wraz z nim wzleciał w powietrze, gdzie zdążył przegryźć mu gardło i wyssać krew. Osobiście byłem wdzięczny aeronautycznym zdolnościom ptaka, który zaoszczędził mi naboju. W ten sposób żyłem, walcząc z naturą o dzień jutrzejszy, coraz bardziej i głębiej, trując się jadem ciężkich i beznadziejnych myśli. Płynęły dni, tygodnie, aż wreszcie poczułem powiew cieplejszego wiatru. Na otwartych polanach zaczął po trochu topnieć śnieg. To tu, to tam lśniły już małe strumyki wody i od czasu do czasu widziałem muchę lub pająka, które przetrwały surową zimę syberyjską. Zbliżała się wiosna. Wiedziałem, że wiosną nie ma drogi przez las. Bardzo prędko wystąpiły z brzegów wszystkie rzeczki i strumyczki tajgi, a leśne bagna i topieliska stały się niemożliwe do przebycia. Wszystkie ścieżki ludzi i zwierząt topniejący śnieg zamieniał w burzliwe potoki pędzące z gór z szumem i hałasem. Wiedziałem, że aż do lata jestem skazany na samotność. Wiosna następowała szybko, a chociaż nocami o świcie bywały ostre mrozy, jednak promienie słońca w ciągu dnia toczyły zwycięską walkę z resztkami zimy. Wkrótce Moja góra była już wolna od śniegu i stała, szara, pokryta tylko kamieniami, wysokimi, stożkowatymi mrowiskami i najeżona nagimi jeszcze pniami brzóz i osik. Rzeka w kilku miejscach zerwała już swój lodowy pokrowiec i pędziła hałaśliwie, odrywając coraz to nowe i większe bryły lodu. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnes? O, widzę las rąk.